90 niet. En die hond die staat maar te wachten. Oh, er komt al iemand. Ja? Nou, ik zou je vertellen, ik ben niet. Gaat iemand vaak dingen kwijt? Wat zegt hij? Oh, heb jij je tas ook gevonden? Ja. Nou, dit ja? was weer zo gevonden. Nou, ik zou je vertellen, ik ben best vaak dingen kwijt de laatste tijd. En, waar ik gezeten had. Nou, dit was weer zo gevonden. Maar uiteindelijk heb je hem gewoon, gevonden. Ja, gewoon lichtelijk gedisoriënteerd was. En niet meer wist waar ik gezeten had. Met mijn tas. Maar uiteindelijk heb je hem gevonden. Ja, gewoon waar ik hem neer had gezet zelf. Oh, want ik had die relatie met die tante. Ja, dat was allemaal zo hilarisch. Dat waren die Zwitsers, weet je wel. Zwitserse psychedelische band die ik gespeeld had. Nou, vlak daarna zat ik met hun te praten. Dus het was helemaal, het ging alle kanten op. Het was echt geweldig. Maar opeens moesten we weg. Dus ik was helemaal met ons vergeten. En daarna wist ik niet meer dat ik daar gezeten hebt. Had. Maar je hebt het idee. Ik dacht even van de kop van de tas. Ja, het is wel even kut als je het idee hebt. Shit, mijn tas. Ja, ik dacht echt dat ik hem kwijt was. Ik dacht echt gelukkig. Fijn. Was mijn medeweten. Maar oh ja. Ja, gedaan. Ja. Maar goed, er was dus helemaal niks aan de hand. Oké, gelukkig. Fijn. Heel fijn. Ja, nog bedankt. Ja, graag gedaan.